أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعنا بكل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكر الذاكرين وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا چند یا چندہ ایمن آزادا ادا حبیبی کا قید لخل سے بل رہے حبیب حبیب پورجا شخص کل ہر نمال آواز نپائے گی محمد سید القرآن سفرئی بل کری کئی من ارد نمن آجانی سمرتا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور نجات و رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ جی و بارک و سلم کی ذات قدس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف توصیف اور ناحیہ مبارکہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 26 پارے کا سفر کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 20 سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں. فرمایا وزیر الذین آمنوا اور مسلمان کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ کوئی سورت کیوں نہ اتاری گئی یعنی جس میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہوتا مومنین کو جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا شوق تھا وہ کیسے کہاں کی سورت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم ہوتا کہ ہم جہاد کریں اس پر جائے تو کیوں نہ نازل ہوئی تم جو لگ سورت مختمتوں ذکر رکھتی ہوں کتاب پھر جب کوئی پختہ سورت اتاری گئی کہ جس میں کتاب کا جہاد کا حکم تھا غیر مستقل بیان ہوا اس کا کوئی حکم منسوخ ہونے والا نہ تھا رائی چندہ جی نہ بھی کبھی بہن مارا دم تو تم دیکھو جو انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دلوں میں مراد کی جاری ہے جن کے دلوں میں کوئی ہے جن جنا لڑی کا محبوب وہ آپ کی طرف دیکھیں گے پریشان ہو کر نظر البخشیے جیسے ایسا دیکھنا کہ جب تک ویسی چھائی ہو بنا موت موت کی یعنی دردن کی چھائی ہو. جی دیکھیں گے مزدور آپ کی طرف نہ گئے یا تو ان پر دردن چھائی ہوتی ہے. مزدور کا تیرا بیٹا خوش اور ہوتا مومن ہے اس سے دل کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ہر وقت دن کی زندگی میں سمندر یہ رہی رسول اللہ صدیق کی نظر ہو اور آقا کا چہرا ہو, صدیق کا مال ہو اور آقا کا انتر ہو, صدیق کی بیٹی ہو اور آقا کا گھر ہو. تین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق کے خالق نے پوری زندگی یہ تین تمنا کی. جب بھی آقا نے کسی سے تمنا پوچھی تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا آقا دل کرتا ہے جہاد کریں, جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے, کسی نے کہا اتنا مال و دولت ہے رب کی راہ میں تقسیم کر دیں میرا باپ کی مدد کریں, کسی نے کہا کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. صدیق سے جب بھی پوچھا اللہ ہو پروانے کو ہے شنوا اور بہت پہ پھول پر اور صدیق ہے خدا کا رسول در اور کوئی تمنا نہیں. جب آتا ہے پوچھا کہ تمہاری کیا تمنا ہے اور کہ آپ چورا آپ کا ہو اور آنکھیں ابھی بکر کی ہوں, بیٹی میری ہو اور گھر آتا کا ہو. آتا میرا دل کرتا ہے کہ مال میرا ہو اور حکم مصطفیٰ ہو میں خرچ کرتا جاؤں, لیکن اب دیکھتے ہیں تو پھر ان کو کیا نظر آتا ہے بھائی جو بھی دیکھیں گے رائے مہینہ کی کروز ہند مارا جو جنگ ہونا یہی کا نظر نقش اگر مر جو آپ کی طرف دیکھیں گے تو یوں جیسے ان پر مردری چھائی ہوتی ہے. مردری دیکھے دیکھنا کیا دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے, سابق مندوں کو یہ سابق ملتی ہے مومن تو بولتے ہر بچے رہتی بات سنیں مومنوں کے دل کھلتے رہتے ہیں ان کے دل ہوتے رہنا پڑ جاتی ہے محبوب کا نام بھی چلا رہا. تو جب محبوب کا دیدار ہوگا تو پھر مومنوں کی کیا حالت ہوگی. تو وہاں مناظر جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑی شہری ہوتی ہے پوری آنکھیں بھی نہیں کھولتے اور دیکھتے ہی نہیں آتا کسی طرح فائدہ ہم ان کے ہاتھ میں دے کر تھا تم وقت محروطن کہ محبوب آپ کی فرما برداری کرتے اللہ رسول کے فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے تو ان کو فرما برداری نہیں کی. اور برا یہ ہے کہ پھر یعنی باتیں بھی برے کہتے ہیں آقا کی شان کے خلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں بات تو اچھی کریں منہ پچا نہیں تو بات تو اچھی کرنا تو راج کا کرنا تو بچہ کھائے نہیں نا وہ آقا کو دیکھتے ان کے منہ بگڑ جاتے تھے. بعض راتوں میں آیا انداز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آقا کی شان میں کچھ چند شعر کرے ناشی کری حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلیل پسند آئی, کسی شوق میں اسی ذوق میں باہر نکلے اور وہ اسی شعر کرتے جا رہے. وہ جو شیروں نے سن کے ناچ کے وہ ہی شعر کرتے جا رہے ہیں. آگے بڑھ رہا تو ایک مناظر جو ہے وہ کھڑا ہے, اس نے کہا یہ تم کیا علی کی شان بیان کر رہے ہو. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی تھپڑ مارا اس کے منہ پر کہ تم میرے حضور کی نہ اس کو پسند نہیں کرتے. وہ شکایت لے کر آیا آتا سمے والے کرا لیے سلم کے پاس کیا تھا دیکھیے جابر نے میرے ساتھ جاتی تھی نہیں جابر تو کسی کو بھی آپ نہیں کرتا اور اسی یاد کرا کے مجھے پتھر مار دیا. میں یہ کہتے ہو سکتا جابر تو بتا ضرور آدمی ہے وہ کسی کو پتھر کہتے مارا جہاں آپ اس کو بلا کر پوچھ لیے اب جب پوچھا گیا اگر تو جابر کو بلایا گیا وہ مناظر کی بات کرا ہے جانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمایا جابر تو نے اس کو پتھر مارا. پہلے تو جابر نے کہا آپ کا پر میں آپ کی بات کروں جو جس کے منہ پر جو ہے وہ ایسا آپ سمجھ سمجھیں گی میں تو پھر پتھر ماروں گا. جو آپ کی بات سن کے اس کو خوش نہیں ہوئی تھی خوشی نہیں ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کے دورے پر میرے سبے مارا, میرے آقا مسکرائے, خوش ہو گئے کہ جانتے تو آج کے رسول ہے. میں نے کہا کیا تو میری بات سن کے تیرے چہرے سے سردے جاتی ہیں, اب اسے بچنے پڑے گا. نہیں نہیں اللہ کی طرف ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو آپ کی دلیل کرتے ہیں, ہم تو آپ کی پریشانی بیان کرتے ہیں, ہم تو آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. لیکن ان کے دلوں میں شور ہے اور بتانا جاتا ہے ان کے دلوں کا شور. مہاویر جب آپ کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر مدنی چڑی ہوگی, پھر نہ تو آپ کی بات مانیں گے اور پھر باتیں بھی الٹی پوری کریں گے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اچھی بات مل سے کہتے. یہ پہلے معروف جو ہوتا ہے نا, اچھی بات کہنا یہ بہت ہی رہتی ہے. یعنی کسی آدمی سے اچھے طریقے سے خوش ہو کر مل جانا, کسی مسکرا کر سلام دے دینا, یہ بھی بہت اچھی نہیں تھی. صدقے کا سوال ملتا ہے, مسکرا کر ملنے سے صدقے کا سوال ہوتا ہے. جب ہمارا بات تو اچھی کرتے نا, اگر انگرے پھر جب حکم ناطک ہو چکا, جب جہان قرض کر دیا گیا, کہو صدق اللہ, تو اللہ کے سچے رہتے, ایمان ہوتا اگر قائم رہتے, مکان کارندہ ہوں ان کے لیے یہ بہتر تھا, یہ بھلے کی بات تھی. سہد آ گئی تو ان سمجھ گئی تو کیا تمہارے یہ لکشن یہ انداز نظر آ رہے ہیں؟ جب تمہیں حکومت مل جائے ہم تو سبھی پھر ارد تو تم زمین میں فساد بنا کے بچا کے کرو, ریلیکشن کرو, ظلم کرو, آپس میں لڑو, ایک دوسرے کو پتا کرو. یہ جب اثر خاصے بھاجپ لوگوں کے ہاتھ میں زمانے کار آتی ہے ملکوں کی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے کا پردری ہوتی ہے, پھر رشوت کا دور ہوتا ہے, کپڑے بھارت ہوتی ہے, درجہ گروپ کرتے ہیں. تو بہت کہیں سمجھا بتا رہا ہے سنگم تو جہاں سے مناسب جین تھے وہ بھی چاہتے تھے ہمارے بھول گئے اللہ کے نبی, ابو بکر کو بھولتے ہیں, عمر کو بھولتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے بات نہیں کرتے. جب ہم کہتا تم کو اگر دیر نہیں جائے تم تو زمین میں چار آ گئے, وقت کر کے حرکت ہو اور اپنے رشتے کار دو. بڑے بڑے جب ایم پی اے بنتے ہیں, ایم ایل اے بنتے ہیں تو سب کو بھول جاتے ہیں, سب رشتے ناطے سب ہوتی ہیں یہاں ختم. تو ہاں تم ایسا کرو گے تم تو رشتے کار دو گے. بلال اللہ بھی نہ ہو اللہ ہو, یہ ہیں میرے لوگ جن پر اللہ نے جان کی, جو منافق ہیں, جو حق کو نہیں پہچانتے, تو ان پر اللہ جمع حضر کری ہے مستحیم پر لانت کی. اصلنا ہم بہانا اب سارا ہم حق انہیں حق سے ڈرا کر دیا اور ان کی آنکھیں توڑ دی. حق دیکھتے نہیں, حق سنتے نہیں, حق پر چلتے نہیں. ہمارا آنکھیں رکھتے ہوئے جو مصطفیٰ کو پہچانے نہ, آنکھیں رکھتے ہوئے وہ اندھا ہے, جو پیر رکھتے ہوئے سلیم آتا سننا ہمارا یہ سمجھ کی بات سنے نہ, وہ حقیقت میں ڈرا ہے, وہ ڈرا ہے. ان کی آنکھیں نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کو نہیں پہچانتے, عظمتوں کو نہیں پہچانتے, جو بد کے چہرے اور آم چہرے میں فرق نہیں کر سکتے, وہ اندھے ہیں. ایسا کیا کیا آنکھیں, وہ آنکھیں کیا آنکھیں جو آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ کریں اور دیدار کا پیچھے سے فرق نہ کریں. عام انسان اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں اگر ایسا نہ کرے تو آنکھیں چاہیے. وہ کان کہتے جو نہ تو مصطفیٰ نہ سن سکیں, وہ کان کہتے جو ہیلت گانا گالی روز سنیں اور قرآن سنتے ہوئے ان کو مزہ نہ آئے, وہ آنکھیں ہی کیسی جو آقا کریم کا چہرہ مبارکہ دیکھتے, جو قرآن کے رفاظ دیکھتے, جو روزہ مصطفیٰ دیکھتے, جو خانہ کعبہ دیکھتے, جس چلتے ہوئے سورج اور دھوپتے ہوئے سورج اور چاند کو بڑھتے کام ہوتے ہوئے دیکھتے اللہ جل وعلا کریم کی تفریح کو نہ مان جائے, وہ آنکھیں جا اور وہ کار جا جو حق کو قبول نہ کریں, جو حق کو دیکھے نہیں. تو ہاں ان کو ہم نے دورا کر دیا اور ان کی آنکھیں کھول دی. اصل یہ تو بہترین کہا تھا کیا وہ قرآن میں سوچتے نہیں, پہلے فکر نہیں کرتے, حق کو پہچانتے نہیں. اور اللہ قبول جو حق کا جا ان کے دلوں پر فکر لگ گئے ہیں, دل ایسا ہو گیا کہ صبح سے ان سے مر گئے کہ ہم تو بات ان پر پہنچنے ہی نہیں چاہتی. وہ سوچتے نہیں ہے کہ حق بات کیا ہے اور کیا کرنی چاہیے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق بات پر عمل کیسے کرنا ہے. ان اللہ جی سب ہے اور بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے دیکھتے کہ ہدایتوں پر کھل چکی تھی, مسلمان ہونے کے بعد گمراہ ہو گئے, مسلمان اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ گمراہی میں چلے گئے, ہدایت میں چلے گئے, اور مسلمان ہونے کے بعد منافقت میں چلے گئے, حقدار ہو گیا, پھر بعد عقید کی اختیار کر لی. تو بنایا اچھا انسان سب والے تو شیطان نے انہیں فریب دے دیا, اچھائی سے چھوڑ کر طریقے ہدایت واضح ہو چکا. تو کتابوں نے کہا یہ طوفان والے کتاب کا حال ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ کی ذات صرف اپنی کتاب میں دیکھی, پھر باوجود جاننے پہچاننے کے کچھ اختیار کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الحاق امام سبی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہما کا قول ہے کہ اس سے مناظر مراد ہے یہ مان لا کر تو کی طرف چلے گئے اور ہر ماں کا سیدھا جو اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد یہ زیادہ کہیں سمجھ نہ ہوتا ہے یہ سب کی شامیں دیکھنے کے باوجود پھر آنکھیں بند کر لے پھر کان بند کر لے نہ آتا کی شان دھیان کرے نہ آتا سمجھ نہ ہوتا ہے سرم کی شان سنے تو وہ سارے رہنے پہ مراد ہیں کہ قرآن کو بنتے نہیں کیا قرآن میں آتا کی شانیں نہیں, قرآن میں اللہ کی توحید نہیں, قرآن میں اگر کوئی ماری اللہ یہ ممکن نہیں, قرآن میں کیا حقوق اللہ حقوق الباس کا راز ذکر نہیں, تو جو کیا جان کے دلوں پر ایسے جو پھر گئے واپس تو شیطان نے ان کو فریب دے دیا اور ان کی برانیوں کو ان کی نظر میں ایسا مرنجن کیا جب اسے اچھے سمجھے لگے. کئی لوگ ہیں وہ گستا کے رسول کو سمجھ رہے ہیں, کئی لوگ ہیں وہ گستا کی بابا کو بہت اچھا ہے بہت سمجھ رہے ہیں, کئی لوگ ہیں چلو بہت محبت پہلے بہت کو محبت بابا سمجھ رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو آقا کے علم کی نبی کرنے میں اللہ کی شان تصور کر رہے ہیں. میرا بندو ترین اشار کر رہا ہے شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے بہترین کر کے رکھ دیا کیونکہ جو تم کر رہے ہو جو بالکل صحیح کر رہے ہو تم نے تو دین کی بڑی خدمت کی ہے, تم سمجھا کی تو ہوئی کی بڑی خدمت کر رہے ہو, تم پہلے بہت کی بڑی خدمت کر رہے ہیں بہت ادار کر رہے ہو اور تم تو بہت خاصا کی خدمت کر رہے ہو, بہت کے بال میں دے رہے ہو ہم بات کر تم تو بہت اچھے کام کر رہے ہو, اللہ کے مریضوں کو گاڑیاں دے رہے ہو, اللہ تم پر بہت خوش ہے. تم اس کی تو ہوئی تو جنہوں نے ہی دنیا میں پھیلائی جنہوں نے لاکھوں لاکھوں کو مسلمان کیا آج ان کو مسلمان ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. آج سیدنا شاہ سب کا جلانے کا ایک رہا تو فرمایا کہ کیا شیطان بھی ہم کے جو ہے وہ خدیے کر کے ان کے سامنے رکھ دیے, وہ اندر ہم اور ان کا منتقل رہنے کی امید دلا دی, تم نے تو مرنے ہی نہیں ہے, بے بچاری کرو ان کے نام کرو شراب پیے جو چاہے اندر ہو ابھی رہے ہیں ابھی جو کتنے دورے دورے کر رہے ہیں ابھی تو کوئی نوجوان ہے کہ ابھی پیدا کرے گا ابھی دنیا کی درستوں سے دور ہو جائے گا, ابھی چند دن ہے کھانے پینے کے رہائش ریشر کرنے کے کل ابھی بڑی عمر ہے, تو اسی لیے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو جائیوں میں پڑ جاتے ہیں ابھی پیدا کر لیں گے کیا. میں کئی مسئلہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ بلا مجدور فری نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے, جب چلائے سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دے, جب بھی چلائے اور سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دے, اور ایک ہتھیار ہے حضرت بنکر بھاؤ اگر خلاف اور تسلیم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو بندہ ختم بندہ یہ سوچ رہا ابھی نہیں ابھی تو میں بہت کچھ کروں گا ابھی تو میں بہت کچھ سوچوں گا ابھی تو میری زندگی کے بڑے دن ہے جب بھی آ ہوں گا تو میں پھر کر لوں گا. اس پہلے حضرت ملکل بہت اپنا کام کر جاتے ہیں اور بنا توبہ سے انسان آگے چلا جاتا ہے, تو یہ جو لمبی امیدیں لگانا ہے یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے. لمبی امیدیں دینا شیطان کا بہت بڑا فریب ہے, کہ ابھی تیرے پاس گھر کے چھوٹا تھا ابھی تو کیا کرے گا, ابھی تو رہائشوں پیچھے ہوتا ہے. تو یہ شیطان جب فریب دیتا ہے تو بہت سارے لوگ اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو تجھے کبھی موت نہیں آئے گی, آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا اس لیے شیطان ان کو یہ بدلاتا رہتا, نبی امیدیں بدلاتا رہتا, اور پھر انسان اس کے پیچھے بڑھتا ہے تو وہ موت ہو جاتی ہے. الحاق بالتقاص بالمقابل, تم تمہاری برباد میں اتنا آگے بڑھ گئے, اتنا داخل ہو گئے کہ تم قبروں میں جا پہنچے, قبریں تم نے دیکھ لی. ظاہر کا بیاتا ہم پار جن کر پشیدہ طور پر ان لوگوں سے رہا جنہیں اللہ کا ہتارا ہوا پسند نہیں, مشرقین کو قرآن پسند نہیں, تو ان کو یعنی مشرقین کو اندرونی کھانا جو دو مناسب کہتے تھے سنو کی حکم بھی بات لگ رہے ایک کہانی تو ہم تو نہیں مانیں گے, یعنی سجدہ آدم کا کرم کیے کام اور حضور کے خلاف اور ان کے دشمنوں کی انکار کرنے میں اور لوگوں کو جہاد سے روکنے میں تو ہم تو نہیں مانیں گے. مرادے رہتے ہیں مشرقین کو کہ ہم تو ہمارے ساتھ ہیں, جب بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی گفتگو کرے ہم تو ہمارے ساتھ, ہم بھی کریں گے, ہم بھی لوگوں کو جہاد سے روکیں گے, ہم بھی جہاز سے رہ کر ہم بھی قرآن کا ساتھ دیں گے, ہم بھی قرآن کا ساتھ دیں گے, پھر تمہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ اللہ میں اس طرح رہا ہوں, اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے, جو نماز ہے اوپر سے بڑھائے گا اللہ اللہ کا ہم رسولہ کرتے ہیں اور اندر سے آپ کا کریم صدر کا ہوتا ہے یہ غلط کی شانوں کے خلاف ہم وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم کی کہاں جو ہے ہم تجویز کریں گے, اللہ کے نبی کے نور کی کہاں تجویز کریں گے, اللہ کے نبی کو کہاں اور قدرت کی تجویز تجویز کریں گے, یہی سوچتے رہتے ہیں. فرمایا اللہ ان کے دل کی باتیں اور ان کی چھوٹی اداروں کو جانتا ہے. خطر کا عزا سبق سا ہو کیا ہوگا کہ جب ہمارے رشتے ان کو موت دیں. اب یہاں دیکھیے یہ جو آج کل لوگ ابھی مال کا شیر کا پتہ لگا دیتے ہیں, یہ تو اللہ دیتا ہے تم نے بلان کی طرح منسوخ کر دیا, ارے وہ جو وسیلہ بنے اس کی طرف اگر کسی چیز کو منسوخ کر دیا جائے تو شرک نہیں ہوتا, موت کو یاد کون دیتا ہے اللہ, وہ جو ہی رجنی تو کرنے والا اللہ, مارنے والا اللہ, وفات کون دیتا ہے اللہ, لیکن جہاں قرآن کیا کہہ رہے سب سب تو مدا ہی کہ ان کو فرشتے موت دیتے ہیں, حالانکہ فرشتے موت نہیں دیتے اللہ موت دیتا ہے, لیکن چونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے اللہ کے نام عزل کریم نے موت کی نسبت فرشتوں کی طرف کر دی. اب یہ لوگ جو یہ سوچتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی تنقید کرتے ہیں کہ اس سے شرک ہو جائے گا, یہ چیز وہ اللہ دیتا ہے تو یہ نبی کی طرح منسوخ کیوں کر دی گئی, تو وہ ان کو اپنے عقائد پر نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ اللہ کی شکر کر رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ جو وسیلہ بنے اس کی طرف نسبت ہو سکتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون, اللہ کا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, تو جو تقسیم کرنے والا ہے اس کے ہاتھ سے جس کو اگر کوئی چیز ملے گی اس کی طرف اگر کوئی جسم کرے گا تو شرک نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہے آٹا کریم کے ہاتھ سے آٹا کی صحیح ڈھیل ہے, میں کریم چند اللہ علیہ وسلم شاہ میں تقسیم کرتا ہوں, اگر کوئی کہہ دے کہ تیرا کھانا تو تیرے جی کو جانا یار پوچھ لوں گا, تیرا مجھے ہے کہ نہ نام اللہ پوچھ لوں گا, چلو کہ شرک ہو گیا, یہ کھاتے بھی اللہ کے نبی کا ہے, جاتے بھی اللہ کے نبی کا ہے, یہ تو اللہ کا خاطر نہیں ہے. بھائی دیوتا اللہ ہے, تقسیم جو ہے تو اللہ اللہ کو صحیح سے محفوظ کر رہے ہیں, تو جو تقسیم کرتا ہے سب کی طرف نسبت کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے, رسول اللہ کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے. اس لیے موت یعنی ابھی نہیں جیسے کہا موت موت دینے والا ہے اللہ, جیسے اللہ نے خود قسمت رکھ دی فرشتوں کی طرف بیٹا کون دیتا ہے؟ انڈا. جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، جس کو چاہے دونوں دے. لیکن ہمیں تو جگہ نہیں جب آئے، ہمیں تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں تو کیا کہا؟ کہتے کیا ہے؟ انی سولے ربی شیر میں آتا لاکھے جلانا جو کیا، میں تیرے رب کا دونوں تیرے کا گیا ہوں تاکہ تجھے صاف ستھرا بیٹا دوں. جب بیٹا کر لا دیتا ہے یا تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو بھائیوں کے بیٹے مانگتے ہیں. دریوں سے نہیں مانگتے، مانگتے اللہ کے توجہ کرتے ہیں اور یہاں کا وسیلہ ہوتا ہے. تو اگر کسی نے بیٹے کا نام تیرا بیٹا رکھ دیا تو اس سے شرک نہیں ہو گیا، دیا اللہ نے وسیلہ کسی تیر کا ہو گیا، اس کی طرف عزت کرنا یہ اللہ کے توجہ کریم کی سنت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تو جگر رمی نے کہا دے رہا تھا اللہ کے دماغ نے کیا، میں تمہیں بیٹا دینے رہا ہوں، اللہ کا بیٹا دینے والا اللہ ہے. دیکھیے یہ خالق کون ہے؟ اللہ. اس میں تو کسی کو شک نہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے تو لگوں میں تین کھائیوں سے پڑے، میں تمہارے لیے تکلیف کرتا ہوں، میں آپ لوگوں میں تکلیف کرتا ہوں. یہ اس کا اس میں پائل ہے خالق، تو کیا ہم جیسا خالق ہے؟ بھائی خالق تو بات ہے. ہمیں تو اس نے کہا میں اللہ کے بندے میں بھی تکلیف کرتا ہوں. ارے اللہ حکم دے، اللہ جو ہے وہ کرم جاتی کرے تو نبی اپنی طرح تخلیق کی نسبت بھی کرتے ہیں. تو یہ قرآن ہے کہ قرآن میں وہ تو اس کا احترام کہہ رہے ہیں میں انہی آٹھ لوگوں میں تخلیق کرتا ہوں. یہ خالہ کا یا تو خالق ہے اللہ جل مجبور کریم، لیکن اسی سے اسی چیزوں سے حضرت احمد کنم کا ہیرا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بولا. رب نے یہ نہیں کہا ایسا میں نے تجھے خالق تھوڑی بنا دیا ہے. حکم رب رہا، ہم بھی کہتے ہیں کہ جتنے کرم ہیں رب کے لیکن مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے مل رہے ہیں، یہ ساری طرف ہے اللہ کی. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مل رہے ہیں، تو اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ دیکھیے ساری مشکلیں حل کون کرتا ہے؟ اللہ. بالکل خوشحال کون ہے؟ اللہ. لیکن جس سے سچے سے کر دی مخلوق کا وسیلہ ڈالا، اللہ نے مشکل حل کر دی، تو اب اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مشکل خوشحال ہیں تو اس میں شرک نہیں ہوگا. کیونکہ جب سیزن سے ہوئی تو نسبت ان کی طرف ہو گئی. جیسا کہ اگر مومن کہے کہ بارش ہوئی تو فصل اچھی ہو گئی تو یہ کفر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس کو پتا ہے کہ پیچھے کوئی بارش کے پیچھے بارش بھیجنے والا موجود ہے، لہٰذا وہ مشرق نہیں ہوگا. اور بادل میں بات کرے گا تو اس کے لیے مشرق ہوگی. آج کل وہ کہتے ہیں نا جو تو مانگے بتوں سے تو وہ مشرق، تم مانگو قبروں سے تو تم مومن کہیے گا. ارے بھائی ہم قبروں سے مانگتے ہیں تو ہم دینے والا اللہ کو سمجھ رہے ہیں، ان کو ہم وسیلہ سمجھ رہے ہیں. وہ مانگتے ہی اچھے ہیں نہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے یہ لاکھوں کوشوں کا فرق ہے. لیکن نزدی نہ مانے جائے جہنم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں میں نزدی مانتا تو نہ بھائی قرآن بابے طور پہ کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو فرشتے موت دیں گے یس ربونا وجوہ احد بارا ان کی روح قبض کر دیا تو ان کے منہ پر بھی مارے گا، ان کی پیٹوں پر بھی مارے گا. ان کے لیے جوتے ہیں، ان کے لیے پورے ہیں منافقوں کے لیے. جب ان کے مومن کے پاس جاتے ہیں تو مومن کو کہتے ہیں، مومن کی روح کو کہتے ہیں یا ایہا النفس نفس مطمئنہ الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اے نفس مطمئنہ، اے آج روح اپنے رب کی طرف نکل، تیرا رب تجھ پر راضی، تو اپنے رب پر راضی. اور اتنی خوشی کے ساتھ مومن کی روح نکلتی ہے تو اس میں سے خوشبوئیں نکلتی ہیں. لوگ جب کافر کے پاس آتے ہیں مرتے، جب منافق کے پاس آتے ہیں، جب گستاخ کے پاس آتے ہیں تو رب کہتا ہے پھر وہ روح کو پھینکتے ہیں اور ساتھ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں اور پیروں کی بارش بھی کرتے ہیں. اور اللہ عبداللہ پانا پھر ان کے چہرے دکھانے کے چاول نہیں رہتے. جب اس سے مارتے ہیں نا گستاخ پھول کے اوپر پر مارتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرتا تھا, کپڑے مارتے ہیں پھر ان کے چہرے بدل جاتے ہیں, پھر چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں, پھر ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میت ہے, کسی بے ادب کی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جتنا بڑا دیکھو شاہ بھی شاید ہوا اور ادھر دبئی میں مرا تو جیسے مرا ہونا لوگوں سے اسی اچھے طریقے سے مرا ہے. جن لوگوں نے دیکھا کئی لوگ سے مطلب ہم مدد کار تھے, چار کئی سے اوپر اٹھتا تھا اور چھت کو لگتا تھا پھر نیچے گرتا تھا, پر اس نے ایک دن پہلے کیا کہا تھا ہندو اس کے اوپر بیٹھ کر کہ سر میں تمہارے گیارہ والے تیل کا آپریشن کروں گا. ارے گیارہ والے تیل کا آپریشن کروں گا, ہمارے بندہ میں تیرا آپریشن کیا نہیں کر دیا. نندر پر بیٹھا بیٹھا گرا اور دکان باہر نکل گئی, ڈاکٹروں نے ادھر دیکھ لیا, یہ ہمارا نام ہے آج شکل قرآن جو ہے ایک تکیرا دیکھنے کے دعوے نہیں ہے, نہ دوری دیکھے, نہ بیٹا دیکھے, نہ بھائی دیکھے, نہ اس کا کوئی باہر نہیں دیکھے, اس کا کیڑا دکھانے کے دعوے نہیں. کیوں ستائی سا ادار سب تک ہو من بنا کہتے جب جوں نہ بجو نہ ہوں بہت بڑا ہوں, صرف رشتے ہیں کہ چیروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی دکھوں پر بھی مارتے ہیں. انسان تو پرانے رشتہ لیتا تھا لیکن نبی کی گستاخی کرتا تھا, میرے محبوب کی گستاخی کرتا تھا, تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں دلام ہو کر دوڑتا تھا. دیکھو اتنے کاغذ مرے کسی کا کیڑا نہیں لگا, اللہ آئیت میں ان کے ساتھ کرے گا. لیکن وہ کاغذ ہے نا, کاغذ تو بڑا سر جو پیر ہیں جو مومن ہو کر بھی استادی کرے, جو اپنے آپ کو مومن کا لائے پھر بھی استادی کرے, پرانا دل پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کرے تو اس کے تو حال یہی ہونا چاہیے نا. ایک اگر مر گیا اور ایک بے اگر مر گیا کراچی, ہاتھ سے گئے ریب نے یہ آواز یہ بتا دی کہ یہ بے اگر ہے آپ کا چاہتا جانے کے قابل نہیں ہے. ڈر سے نکلا تھا کہ میں عمرے لے جا رہا ہوں, وہاں یعنی پیشاب کرنے والا کوئی نہ گیا, وہی گرا اور مر گیا. ارے ان کی موتیں دیکھو کہاں آتی, تو کہاں رہے گا وہاں. تو پھر سے مارتے ہیں, رنگ کہہ رہا ہے اس سے جو ہے ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی چیزوں پر مارتے ہیں. بھاگتا کہ اندا متبا اب خطر رہا, یہ اس لیے کہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس نے اللہ کی آرام کی ہے, اللہ اپنے محبوب کی گستاخی کو پسند نہیں کرتا. کافر کا کوئی واجب نہیں ہے, کافر اگر کسی ملک میں رہ جائے تو اس کی حالت نہیں, مسلمانوں کا فرض ہے, مجرمی ہے. لیکن جو مقدم ہوتا ہے, جو منافق ہوتا ہے, جو گستاخی رسول ہوتا ہے, اس کو قتل کرنا واجب ہے. جن رب اپنی نافرمانی تو مانے گا, محبوب کی گستاخی قبول نہیں کرے گا. لوگوں نے بات وہ کی کہ جس پر اللہ کی ناراضگی تھی, اس واسطے اللہ جنا مزدور کریم کسی گستاخی رسول کو معاف نہیں کرتا. بخارے ہوئے بتانا ہوں اور اس کی خوشی میں گوارا نہ ہوئی, رب خوش کب ہوتا ہے سبحان. جہاں بھی دیکھیے قرآن پاک میں جہاں پہلے محبوب کا نام آیا وہاں آگے اللہ نے نہ قہار کہا, نہ جبار کہا, نہ منتقب المزاج کہا. جہاں بھی محبوب کا نام آیا قادر نے کیا کہا, رحیم ہے, کریم ہے, رعوف ہے, رحمان ہے. محبوب جو تیرا رب جو تیرے اے محبوب تیرے غلاموں کے لیے, یہ تیرا تیر گدم میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے سامنے رابطوں سے تو ہم پیار کریں گے. بولے اللہ ہم اس میں ہم کیا ہوگا بستر کروں گا لوا جہاں بہادر رہینا. محبوب جتنے چاہے اپنی جان پر ظلم کر لیں, گناہ کے ہم باہر لگے ہوں, لیکن سچ یہ ہے تیری بارگاہ میں آ جائیں. ماضی دیکھیے رب کہاں, رب کی رحمت کہاں ہے. ارے کیا رب کی رحمت صرف دلے میں ہے, رب کی رحمت ہر جگہ, لیکن بارش رب کا کہہ رہا ہوں رحمت اسی سے ملے گی جب تیرے گھر میں آئے گا, جائے گا معاہدہ سے جو راست اندر آ رہی تو پوری ہے نا. اب یہ دیکھیے علماء مثال دیتے ہیں کہ جب بھی دیکھیے یہ بجلی کی تاریں ہیں بلب جلتے ہیں تاریں لگی ہوئی ہیں لے کر بجلی آتی کہاں سے, یا ٹرین چل رہی ہے یا جہاز اڑ رہا ہے آپ ان سے کھڑے ہو گئے بھائی جہاں سے کہیں مجھے یہیں سے اٹھا لو, ارے بھائی نہیں اس کا کوئی اسٹیشن ہے کوئی ایئرپورٹ ہے وہ کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں جا کر اتارتا ہے, ہر جگہ کھڑا نہیں ہوتا اڑتا ہے, رحمت جاتی ہے بیٹی کہاں سے ہے کہاں لو کرنا ہوں ایک ڈالا ہوں ارتھ ہوتا ہوں جاتوں کا محروم میری رحمت نہیں ہے تو میری ڈالا میں آئے. یہ ہے ہیڈ اسٹیشن, یہ ہے یعنی سب سے بڑی رحمت کا جو مرکز ہے وہ مدینہ طیبہ ہے. اس لیے اے محبوب جب تیری گاڑیاں میں آئیں گے تو پھر آپ تیرے گھر کے گو جو ہے وہ رحمت رحم بھی پائیں گے, کریم بھی پائیں گے اور توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے. تو اس لیے کہ انہوں نے بات روک کی جس نے اللہ کی ناراضگی تھی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاز کے جانے سے روکا اور مدد کی کافروں کی, تو فرمایا اللہ کو یہ بات پسند نہ ہوئی اور اللہ کی خوشی انہیں دوبارہ نہ ہوئی. اب بیٹا تھا ہمارا ہوں ان کے لیے پرائے امار اکار لو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ نیکیاں ایک طرف برائیاں ایک طرف قیامت بتائی جائیں گی جو جائیں گے برائیاں ہے وہ نیکیاں جن کی نیکیاں زیادہ جنت نہیں جن کی برائیاں زیادہ جنگل نہیں, لیکن یہاں سے رائے دار نیکیاں ویسے ہی جایا نیکیاں ویسے ہی آنا ہے جو نہیں کرتے رہیں گی نیکی ہے ہی کوئی نہیں گپتا گئے دیو کی نیکی ہے ہی کوئی نہیں گپتا گئے دیو کو کچھ ملے گا نہیں وہ انت دوسرے بھگوان تو لاکھ چوڑے ان پر نیکیاں سنچر کرتے جائے گا تمہیں شرم نہیں ہے جس نے گپتا دیے رسول کی ساری کی ساری نیکیاں گایا پانی پھیر دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نیچی سمجھتے ہو کس سے نیچی کہتے ہو نیچی سے ہے جس سے میرا محبوب راضی ہو جائے جس پر آتا کہیں سلم اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں بری نیکی ہے انحمد اللہ دینا فی قلوب ہی مراد جائے مان کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دل میں کوڑ ہے جن کے دلوں میں جو ہے وہ نفاق ہے جن کے دلوں میں نفاق کی جتنا جو لوگوں کی بیماری ہے کہ ان کے چھپے ہوئے بیر کو دشمنی کو اللہ دھار نہیں فرمائے گا ان کو یہی باتیں ہمارا سب پتا چلے گا کسی کو یہ باتیں کرتا ہے نبی کو کیا ہوگا نبی کو کیا پتا ہمارا نبی تو کچھ جانتے ہی مار دے گا بھی آپ کے پیچھے کا علم نہیں ہے نبی کو مار دے اللہ سفر اللہ تو اللہ جی نے جو کریم میں شاعر فرماتا ہے محبوب بم شاعر لہارا ارنا کا ہم سیما محبوب اگر ہم چاہے تو تمہیں ان کو دکھا دیں تم ان کی سب سے پہچان دو یہ ہے رب جمع رجو کریم نے محبوب کو یہ طاقت دے دی اور شاید کے بعد حدیث میں آیا کہ محبوب مناسب کے چہرے کو دے کے پہچان چاہتے تھے مناسب اور یہ محبوب کی تو شان ہی بڑی ہے آج کل مناسب پہچانے جاتے ہیں کہ نہیں یا پھر گستاخ کو کھڑا کر کے اسے اپنے چہرے کا پہچانا جائے گا یہ کتنے ایسے آدمی آپ کو ملے گی جو واقعی جو بھی اخبار ہوئی تو اتنے سمے پہچان جائیں گے یہ وشواس ہے اس کے چہرے پہ لانت طرف رہی ہے اور یہ چاہے رنگ کا کالا ہے لیکن دل میں محبت رسول ہے لیکن دیکھ اس کے چہرے پر ماشاء اللہ نور برس رہا ہے اس کے چہرے پر رونق برس رہی ہے کیونکہ دل میں جو محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے مندر کریم نے شاعر گھمایا کہ محبوب حضرت ارس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا صاحب کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مناسب مکھی نہ رہا, آپ سب کو ان کی صورتوں سے پہچان جاتے تھے یہ آنے والا کون ہے کیا کہنا چاہتا ہے مناسب تو آتا پہچان جاتے ہیں. انہوں نے بنا دیا محبوب ہم آپ کو یہ طاقت دے دیتے ہیں کہ آپ ان کے چہروں کو دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے مناسب کون بتائے گا پتا ہے لیکن ہمارے پاس نہیں تو مناسب کا علم نہیں تھا آدمی کتابوں میں کرتے ہیں, قبیلے کرتے ہیں, ناولے کرتے ہیں, جی آدمی کو مناسب کا علم نہیں تھا. ارے پیارے آقا کیوں نہیں یہ مانتے, کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جن کے خلاف گواہی ہو وہ کبھی بھی نہیں مانتا گواہی. بھائی کوئی آدمی کہے کہ یہ چور ہے اور وہ کہنے کے لیے یہ چور کو نہیں پہچانتا, وہ کیا کہتا کہ یہ پہچانتا ہے تو اس نے تو جی کو چور کہہ دیا نا, تو وہ تو نہیں کہتا نا کہ یہ پہچانتا, وہ تو میرا پیچھے گا جج صاحب یہ نہیں پہچانتا چور کو, یہ کہاں کا میرا نام ہے جس سے ہاتھ میں ڈر گیا وہ کہے گا نہیں نہیں یہ سچا آدمی ہے, یہ پہچانتا ہے یہی چور ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے آقا علم تھا, یہ کہتے ہیں نہیں تھا. ہم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جامع طرف گواہی دیں گے اور جامع جو ہر ایک کو کہتے ہیں نہیں تم تو ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے, اسی لیے مانتے نہیں. پھر ہم کہتا ہے ایک تو یہ کہ جو ان کے چہرے سے محبوب آپ پہچان جائیں گے بالا تار چلنا ہم سکھا مل پاؤ گے اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب سے پہچان لو, نہ وہ بات کریں گے تجھے معلوم ہو جائے گا یہ مراحد ہے یا کافر ہے یا مسلمان ہے. چور سے آتا پہچانتے ہیں یہ مومن ہے یا مناسب ہے, اور بات کرنے سے آتا پہچان جاتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا مناسب ہے, چاہے وہ کتنی آلسیں کرتا ہے. یہ دیکھیں یہ تو اسے کبھی ہے, یہ تو قرآن قرآن کہہ رہا ہے نہ تم ان کے چوروں سے پہچان رہے ہو گے, تم ان کی باتوں سے پہچان جاؤ گے اور وہ اپنی ضمیر کا حال سے چھپانا سے نکلا کے ان کے بعد جو مناسب لگ رہا تھا ایک آر نکالنا بات کرنا کسی کسی حالت میں جو لگ رہا تھا اگر کوئی مناسب تو حضور اس کے نفاذ اور اس کی بات سے اور اس کے ہمارے خراب سے پہچان لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے وہ بہت سے وجوہ ہے فرمائے اور ان میں سے سورج پہچاننا بھی ہے اور بات سے پہچاننا بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم کے سامنے کوئی بات کرے آقا پہچان جاتے, ہونے رہے آقا پہچان جاتے, آقا کے دیتا پہچان جاتے. انتظام کیا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ جو ہوا ہے نا یہ مجھے بتا رہی ہے کہ مدینے نے سلام نہ دے تو مر گیا. ہم نماز کو شور بچانا جن بچوں کو کہہ گیا نبی ہے مدینے کی باتیں بتاتا ہے اور ہم اس کے پاس کرے ہمارا پتہ ہی نہیں ہے. کہتی ہے تیرا بھی نبی معاذ اللہ بڑے بڑے ظالم لوگ اور جب بھی تو ہم ایسی باتیں کرتا ہے ہم آج کو بتاتے ہمارا تو کو پتا نہیں چلا. آج بھی کہتے ہیں یہ عجیب سنی ہے ہمارے جاندی مدینے نو میرا مستفا نو سلام آ کے نہیں کیا کرتے ہیں ہوا کو سلام کہہ رہے ہیں. ارے یہ ہوا سے سلام کہنا پیغام کہنا یہ میرے آقا کے غلاموں کی سنت ہے. حضرت سیدنا خدا بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے جب سکتا ہے یعنی دینے لگے سوری جب سوری لگنے لگے تو کہا کہ اے خدا کوئی آخری تیری اگر کوئی خوش ہے تو بتا. ابھی سفیان نے کہا خدا آپ ہنسی کا خدا ہے کیا تجھے ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پھانسی کا لٹکے معاذ اللہ اکبر صلی اللہ حضرت خدا نبی کو جوش آ گیا. کہا ابھی سفیان سن اللہ کی قسم ایک تو کیا سینکڑوں جانے ہوں میں دے دوں میں یہ پسند نہیں کرتا میرے محبوب کے سرنوں میں کانٹا کر کیوں بھی جائے. جو پھانسی کی بات کر رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے میری جانیں کئی ہوں ایک کر کے میں پھانسی کا لگت کر جاؤں میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرے محبوب پدموں میں کانٹا کی بجائے ہاں اگر تو مجھے کچھ بول دے تو مجھے دو رقل بعد رقل پڑھ لیں تو کہا ٹھیک ہے پڑھو جلدی جلدی کرے. کہا میں لفظ جلدی نہیں پڑھتا تھا میں بڑی آرام سے رام کی عبادت کیا کرتا لیکن آج میں نے اس لیے جلدی کرے کہ کہیں تم یہ نہ کہنا موت کے ڈر سے نکلی نیت باندھ بیٹھا نہیں. اب جب پھانسی کا ٹھنڈا حضرت سیدنا خدیب رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ڈالا گیا تو جو حضرت خدیب ہیں ہوا پہ کہتے ہیں اے ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دے. پہنچا دے گا آتا میرے غلام کو وہاں کی پر لٹکا دیا گیا. میرے معذور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے اسی وقت آپ کی آنکھوں کی آنکھ جاری ہے اور کہہ رہے ہیں دیکھو خدا پیغام بھیج رہا ہے. وہ دیکھو خدا کو سوری کا لٹکایا جا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ محبوب اپنے غلاموں سے غفل ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید تمہارا کون ہے جو خدا کی جسم کو لے کر آئے, خدا کے جسم کو سوئی پہ اتارے, جو سہارا کی آتا ہم لاتے ہیں مدینے سے چلے. اتنی دیر تک لالموں نے حضرت خدا کو پھانسی کا لٹکائے رکھا. گئے صحابہ جا کے دارا جس میں سار اسی طریقے سے سرو پیدا تھا, گھوڑے پہ رکھا اور چل دیے. بعد میں صحابوں کو پتا چلا سار جب ان کے گھوڑے ان کے گھوڑوں پہ قریب آئے تو انہوں نے حضرت خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کے رقص کو زمین پہ رکھا اور وہ دیر پر ہو کر دیکھنے لگے. جب پاس نہیں گئے جس نے ادو کے تو دیکھا کہ جس نے ادو خود خود زمین پھٹی اور حضرت بیت نبی رضی اللہ کو کام ہو کر جس نے ادب زمین میں سما گئے. کیسے کیسے اللہ جل مجھے کئی حفاظتیں کرتا ہے. حضرت عمر بن فہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ستر صحابہ میں سے دس سالوں میں سے ان کو نزدیک تھے اور وہ لے گئے تھے دھوکے سے اور نظر میں جا کر قتل کر دیا تھا. آج بڑے لوگ کا قتل ہم بھیجا ہوتا تو ستر سالوں کو کیوں بھیج دیتے؟ حالانکہ بخاری ہے کہ میرے آقا نے پہلے کہہ دیا نزدیک مجھے تم سے ڈر لگتا ہے تو میرے صحابہ کے ساتھ زیادتی کرو گے. لیکن خطرہ ظاہر کا ہے, میرے آقا نے بھیج دیا. جب جنگ ہوئی حضرت عمر بن فہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور کی بھائی تعالیٰ میرے جسم پر کوئی طاقت کا ہاتھ نہ پہنچے. یہ جسم پاک ہو چکا ہے, تیرا کلمہ پڑ چکا, اس جسم کو ابو بکر صدیق نے چھوا, تیرے محبوب نے چھوا ہے. اب اس جسم پر کوئی کافر کا ہاتھ نہ لگے. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب جب کافروں نے آ کے دیکھا جسم پر چھونے لگے تو شہد کی مکھیاں آ گئی اور انہوں نے حضرت عمر بن فہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد پیٹ کی گھیرا ڈال دیا. جب انہوں نے مکھیوں کو دور کرنا چاہا تو ساری دنیا نے دیکھا حضرت عمر بن فہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں کو مارتا جس کے اثر جو ہے ادھر اٹھا ہوا میں اور تیرتا ہوا جو ہے آسمانوں میں جا کر گم ہو گیا. جتنے لوگ جو تھے جو دیکھتے ہوئے کلمہ توحید پڑ گئے اور جو شہید ہونے کے بعد سزاؤں میں غیر کرے اس کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ تو وہ جانے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اللہ کے نبی کو ہمارا علم نہیں ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا کہ ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی نقل ملتا ہے اور ہم پاس ہیں ہمارا پتہ ہی نہیں ہے. آج کل بہادری نے بڑے طور سے جوڑے ہوئے ہیں جو حضور تھا وہ اپنے مریض کے گھر میں گیا اور جو روٹی کھانے لگا تو وہ بہت گڑ گڑ کرنے لگا. مریض نے پوچھا حضرت کیا ہے؟ کہا وہ کتا جنت میں جا رہا تھا, میں نے اس سے روکا ہے. تو اب اس مریض نے بھی کوئی بہادر تھی تو اس نے نیچے چینی ڈال کے اوپر چاول ڈال کے آگے رکھ لیے. بڑے بھاگی کیا کرتے ہیں آگے رکھ لیے تو دیوتا نے کہا ارے اللہ کی بندی تو بھول کی چینی ڈالی نہیں. اس نے کہا ارے جنت میں جاتا ہوں کتا تو رہتا ہے چاولوں کے نیچے جو ہے وہ تو چینی نہیں رہتا. کوئی گناہ تمہارے اعتراض جو مدینے کی باتیں جو نبی بتاتے ہیں ہم پاس ہیں ہماری بات کا اس کو پتا نہیں چلتا. اور تقریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو صحابہ نے تو کتانوں کا منبر بنایا. آقا منبر پر تشریف لے گئے. فرمایا ان کاموں کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے؟ سلیم شیطان اور اس سے پوچھو کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ جو پوچھو گے میں یہ کھڑا کھڑا بتاؤں گا. دونوں نے کہا ایک تو مدینے کے گھر بیٹھا اپنی اونٹنی کا کٹ نہیں ہے, اونٹنی دیکھنے کے لیے باتوں بھیجا ہے میرا آسن ہے جاؤ فلاح جگہ میری اوپننگ کرنے گئی تھی وہاں اس کی نکل گئی درخت کے ساتھ آ گئی ہے وہاں وہ کھڑی ہے جا کر لے آؤ اور تیسروں کا پوچھتے ہو تو چنا کو چھوڑے روپئے مسئلہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ میرا ٹھکانا کہاں ہے تمہارا مسئلہ ہوتا ہے کہ انم تیرا ٹھکانا جہنم ہے دل سے کھڑا ہوا پوچھا ایک صاحب گھر ہوئے پوچھے ابھی یا رسول اللہ آپ کا میرا باپ کون ہے تمہیں ابھی کا حضافہ مولا فارن تیرا باپ حضافہ ہے فارن کا مولا ہے اگر صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہے سرونی سرونی پوچھو پوچھو تو قوم کا کیا حال ہوگا جو آپ مریض علم پر بات کرے تو فوراً اگر تمہیں خرید میں دیکھا کیا تین تو غصے میں آ گئے اور اگر تمہیں خرید یوں آ کر بیٹھے آپ کے سامنے جیسے آدمی شہر میں بیٹھا ہے بیٹھ کر ارد کرتے ہیں رضی اللہ وسلم بقیر اسلام دین بیٹا ندیم یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو رب مانا راضی ہو جانا رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے فرمایا اے محبوب تم ناچتم کو ان کے چہروں سے پہچانے گا ان کی باتوں سے پہچانے گا جب یہ تقریب ناچتے ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر سے بیٹھ کر فرمایا اے منافق نکل جائے جو جو منافق ہے وہ نکل جائے مسجد سے اور کون کہے میں منافق ہوں کون اٹھے کوئی نہ اٹھا سب کر گیا بیٹھے رہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر تھا کون یا خلا پہننا تھا منافق اے منافق خلا خود تو منافق ہے خود تو منافق ہے بڑے رہتے ہیں سات آدمی بڑے رہتے ہیں 300 روپے آدمی کا آپ نے نام لیا گیا نکل جائے گا ہاتھ سے میری مسجد میں مت آؤ اب جب وہ نکل رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ ہوتا رہا ہم اپنے اپنے گھٹنوں میں سب رو رہے تھے اور نہ بھی زبان سے نام نہ آ جائے آج پتا نہیں کیا ہوگا ان کے شروع کو کوئی لیٹ ہو گئے کئی مار سے جائے تو دیکھا کہ روپ کو مسجد سے باہر نکلے تو بھائی کیا رضی اللہ ہوتا ہوں نے پوچھا کیا نماز ہو چکی کوئی نہ بول رہا سب کی گردیں جڑی ہوئی ہیں جا رہے ہیں عمر فاروق اندر گئے تو دیکھا صحابت رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رو رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار پورے گھروں بھی گھبرا گئے بیٹھ گئے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشہیر نمبر سے نماز پڑھی گئی دو آدمی جب تمہیں انہوں نے پوچھا تو صاحب نے بتایا آج منافقوں کو آقا کریم نے دل و خار کر کے مسجد نبوی سے نکال دیا اب منافق کو ملے اگر تم نے گھروں کو پوچھا میں نے تمہیں اس دن پوچھا کہ نماز ہو گئی تو تم بول رہے تھے تمہیں تو کہا اس لیے انہوں بولے کہ نیا نیا مسئلہ تھا اللہ کے نبی نے تو مسجد سے نکالا تھا تجھے پتا چلا تھا تو مدینے سے نکالتے تھا اللہ کو نے کہا کہ ہم نئی مسجد بنائیں آج اس مسجد میں ہماری نمازیں نہیں ہوتی یہاں تو جو بھی بات کرتا ہے نبی کی تعریف ہی کرتا ہے یہاں تو شرک ہو رہا ہم علیحدہ مسجد میں آئیں گے پھر علیحدہ مسجد میں جس کا ذکر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں تو اللہ سے مرد کریم اشار فرماتا ہے کہ محبوب تو ان کے شیروں سے پہچانے گا تو ان کی باتوں سے پہچان جائے گا بندہ اللہ میں آنا رقم اور اللہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے میں نے اپنے بندوں سے تمام آباد ہر ایک ان کے بعد جگہ دے گا میں مل تم اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے جہاں تک دیکھ لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں وہ صابرین اور صابر کون ہیں بڑا نب لوگا اخبار تم تو تمہاری خبریں اور مانیں یہاں سب نے ترجمہ کر دیا اور آدمی جو بند نے ہٹا نہ ہٹا کہنے کی جا مر گیا ہم آزمار یہ کچھ بھی رہے ہیں کہ ہمیں جب ہو گیا مہاجنا کا پہلے رب بیٹا نہیں بن گیا ایمان اور صابر کون تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رب داتا نہیں ملا نہیں ہو جائے کرنے ملا ہوتا ہے یہ ہے ان لوگوں کے عقیدے کہ اللہ کو ریتا یہ پتا نہیں ہے اللہ کو ریتا پتا کرتا ہے جب آزمان دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ تمہاری کرنا ہے نا کسی کا بھی کال ہے ان کے ترجمے کرنا نا ترجمہ میں تو کیا کرے گا ارے انہوں نے تو اللہ کی بات کو بھی آگے نہیں مانتا تبیعت پریمان میں بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے یا اللہ ہی کی شان ہے، جب چاہے غیب گرا ہوتا ہے، جب چاہے گا کرے گا، جب نہیں چاہے گا تو ماض اللہ، چاہے رہے گا ماض اللہ۔ یہ جب چاہے کہنے والی بات انبیاء کی ہے، اللہ کے نقل کے قریب ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ حتمی ہے، اگلی ہے، ابدی ہے، اس میں کبھی قدم پیشی نہیں ہوتی۔ بے شک وہ جنہوں نے گزر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، جہاں کرنے سے روکا، اس کے بندوں کو بشاکر رسولا اور سور کی حالتی جس بعد اللہ کبھی جانا اللہ نے بتا، اس کے بعد سے ان پر ہدایت ظاہر ہو چکی۔ لئی دو اللہ حسیہ، ہر جب اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو آمادہ ہوں، اور بہت جلد اللہ ان کا کیا بھرا اکارت کر دے گا، بہت جلد اللہ ان کے حال کو گایا کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ کے حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، یعنی اللہ جل جلالہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، آپ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے محبوب کا حکم مانو، بلا تب کے لو آماد حکم، اور اپنے عملوں کو ضائع مت کرو۔ یعنی ایمان اور پاک کا کہہ رہے ہو، ریا اور صفات کے ساتھ، اور لوگوں کو اپنا عمل بتا کے میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ، میں تھوڑا سا عمل کر لیا تو پھر اس کا تجربہ بھی سیتا کہ میں نے یہ دیکھی کی، میں نے یہ دیکھی کی، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، بڑا کیمرے کو دایا نہیں کرو، نہیں کرو یا پھر دوسری جگہ تمہارا نہ ادا، اپنے شریف کو احسان پا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کر۔ یہ جو ہے اپنے عمل جو ہے ان کو باطل نہ کر دو، اور اللہ اور رسول کی ہدایت ضروری ہے، گناہوں سے بچو۔ بعض لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جب آدمی مسلمان ہو گیا تو اس کو کوئی گناہ جو ہے وہ تکلیف نہیں دے، ان کے ہاتھ میں یہ آیت کریمہ نازل کی کہ مومن بھی یہ بات ہے، خدا رسول ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بھی لازم۔ ایک شاید میں ہمیں باطل کرنے کی معاہد کی سنائی گئی، تو آدمی جو ہمیں لگا تھا وہ نفل ہی ہو، نماز یا روزہ یا کوئی لازم ہے کہ وہ باطل نہ کرے۔ اسی آج سے علماء احناف نے یہ مسئلہ کر دیا کہ نفلی روزہ اگر رکھ لیا جائے، راستے توڑ جائے، تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اب وہ واجب ہو گیا، کیونکہ عمل کو باطل نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے فصل اگر شروع کیا ہے تو ہمیں پورا کرنا ضروری ہے، ہمیں اس کو واطل نہیں کرنا۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، ہم کو فارم اور وہ پھر کافر، فلن یغفر اللہ ان کو اللہ معاف، لہم ان کے لیے اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ آیت اہل قریب کے حق میں نازل ہوئی۔ قریب نظر میں کنواں ہے، قریب نظر میں کنواں ہے جس میں مقصود کفار ڈالے گئے، کبھی جال اور اس کے راستے، اور حکم آیا تھا کہ آپ کرا دو کفر کو غور کرو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرائے گا۔ سوال پڑھنے بتا ہو الیکشن ہے تو تم سستی نہ کرو، ایمونیا تم سستی نہ کرو، یعنی دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ اور صبح کی طرف نہ بلاؤ۔ بالکل نہیں ہے کہ اس آیت حکم میں علماء کا اختلاف، بار نے کہا کہ یہ آئے ان جناحوں کی ناقص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صلح کی طرح مائل ہونے کو منع فرمایا، جبکہ صلح کی حاجت نہ ہو۔ اور بار نے کہا کہ یہ آئے منسوخ ہے اور آئے ان جناحوں کی ناقص ہے، اور سوال یہ رہے کہ یہ حکم یا محکم ہے، دونوں آیتیں جو مختلف مختلف حادثوں میں نازل ہوئی۔ پہلے سوال یہ ہے کہ آئے ان جناحوں کا حکم ہے قوم کے ساتھ ہے، اور یہ حکم ہم ہے بخار کے ساتھ معاہدہ جائز نہیں، مگر ان کو ضرورت، جبکہ مسلمان غریب ہوں مقابلہ نہ کر سکے، جب مسلمان غریب نہ ہوں، جب مسلمان کمی ہوں، تو پھر ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ جو ہے ان کو صلح کی طرف بلانا جائز نہیں. سلامی صلح کی طرف نہ بلاؤ تم آؤ اور پھر نہیں جانے پاؤ اللہ تم اللہ تمہارے ساتھ ہے نہیں جاتے تم نہیں یا تم اور وہ ہر جو تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہیں دے گا. دنیا بھر حضرت دنیا کا جو بندہ بے شک دنیا کی زندگی اور تماشا کیا ہے دنیا کی زندگی کیا یہ زندگی کھیل تماشا ہے. آدمی جو ہے وہ جیسے ایک کھیل کھیلتا ہے ایک گھنٹہ کھیل دے جائے نہیں کھیل دے ایک مہینہ کھیل جائے سال کھیل دے اس کے بعد کیا ہوگا کھیل کے بعد کیا ہوگا کھیل ختم اب کوئی فائدہ کسی کو بیماری بڑھ گیا کچھ ہار گیا کچھ ہار گیا اس کا زندگی میں کوئی اور فائدہ کوئی جس طرح کے کھیل بنتی طرح ایک دیش کی اجتاشی کا نام ہے جن کو مسلم رکھنے کا نام ہے اس طریقے سے یہ دنیا ایک کھیل اور تماشے کی مانند ہے. میں دونوں میں سچا ہوں کسی کو حضور رکھوں اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا. اللہ یا تم ان باد اور اللہ تم سے مال نہیں مانگتا اللہ تم سے یہ سوال نہیں کرتا مجھے مال دو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یعنی خرچ کرنا جہاں تم پر خرچ کیا جا رہا ہے خدا نے خرچ کرنے کا حکم دے گا تاکہ تمہیں اس کا سواد ملے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یس ارد نہیں ہے ارے وہ تم سے مال کرا کرے تم تو ان خرید تب خرید تم بخل کرو یہ خرید ادوان تم اور تمہارے بخل تمہارے دلوں کی محل کو ظاہر کر دے. بڑا مسئلہ ہوتا ہے مال و دولت میں آ کر آدمی بہت کچھ کھو دیتا ہے. بہت آپ دیکھا ہوگا آپ نے بہت اچھے اچھے دوست دولت کے پیچھے قربان ہو جاتے ہیں. بہت اچھے اچھے دوست رشتے دار دولت کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. تو میں اگر میں تم سے دولت مانگتا ہوں میں تمہیں دے رہا ہوں میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہوا مانگتا کچھ نہیں اگر مانگوں تو تم لوگوں کے دلی بخل ظاہر ہو جائے اور انتم ہائی ڈائر ہاں ہاں یہ جو تم ہوٹ لائے جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں خرچ کرو یہ تمہارے اپنے لیے جہاں خرچہ تم پر خرچ کرنا ہو کرا کیا کون میں یب خالو تو تم سے تو دو ایسے بخل رہتا ہے میں یب خود یا من یب خل پہننا میں یب کھولو اندر سے تو جو بخل کرے وہ اپنی جان سے بھی بخل کرتا ہے کتنی کو کیا ارے بھائی مال صاف ہو رہے جائے دنیا میں کارون جتنا بڑا امیر تو کوئی ہو نہیں سکتا لیکن کیا مال ساتھ لے گئے. سکندر جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ کھا لی اور کتابوں میں آج سکندر نے یہ وسیعت کی اس پہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا لوگوں کو پتا چل جو خاطر عالم ہے دنیا سے گیا خاص جا رہا جس کرنا کرنا چھ سو کی قبر لے گی اور غریب کی قبر بھی وہی ہوگی اور ایک شہد ان کا جو کپڑوں کا ہوگا جو ایک بالکل غریب کو بھی ملے گا نہ وہاں تیری قبر میں کوئی سی نہ کوئی گرم ہیٹر کیا تیری دولت میں تجھے کیا ملا کچھ بھی نہیں. سارے سارے محلات بنے یہیں رہ گئے. موجہ آتی ہے اللہ ہو بڑے بڑے راجا مرد میں نہ چھوڑ رہا جیل پہ دل آیا تو ہم دل توڑ رہا ہرے بھرے کھیل کھیل کھول رہے ہمارے بندے کے ہار اتنے کئی نہ دھوان اجڑے ماحول تو سنیاں نے بلیاں مارکا نے کدو دیا کمرا نے بلی رہ جانا تیرا اس سے مٹی کا نشان ہے. بہنیاں کے دیکھ سدا کلانے نہیں آنا سدا سنجوانی دولت طاقت نہیں ہے. یہ دیکھیے جیسے سدا کسی پہنی سے پھول نہیں رہتے کبھی سدا بھی آتی پہنیا کے دیش سدا کلانے نہیں آنا ہاتھ دیا میں فلانے تیرے بھول جاوا وہ رہنا تیرا ایک نکی کا نشان ہے بندے جہان سے کرنا گما رب ایسا جس نے بدل کیا وہ تو اپنے لیے کیا بندہ غنی ہو اللہ بے نیاز ہے اللہ غنی ہے بہن تمہیں فکرا تو تم سب مختار ہو تم سب فقیر ہو اللہ کی رحمت کے فضل کے بہن کا تبد جاؤ اور اگر تم نہ پھیرو اگر میرے معروف کی بات نہ کرو اگر دین کا نہ کرو جب قابل قومن غیر رقم تو تمہارے خلاف لوگ بدل دیے جائیں گے نئے آ جائیں کتنے لوگ بے کتنے آئے ہمارے باپ دادا پر دادا کہاں اور کے باپ دادا کہاں کل ہم کہاں ہوں گے اس لیے کہ ایسا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ مانیں گے کہ ہم محبوب کو وہ غلام دیں گے جو محبوب کی رسی